τον Τσίπρα και τον αγαπώ και τον συμπαθώ και θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης για την πατρίδα μας. Είναι ένας άνθρωπος που εμένα ψέματα δεν μου έχει πει. Ούτε με έχει κοροϊδεύσει ποτέ. Ο κύριος Πρωθυπουργός δύο φορές στο θέμα των Σκοπίων δεν μου είπε την αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που εμένα ψέματα δεν μου έχει πει. Ούτε με έχει κοροϊδεύσει ποτέ. Στο θέμα των Σκοπίων δεν μου είπε την αλήθεια. Ο Πάνος Καμένος. Η αλήθεια είναι κάτι πολύ σχετικό. Η αλήθεια είναι κάτι πολύ σχετικό. Η απόσταση χρονική των δύο δηλώσεων είναι δύο μέρες. Έλα τώρα. Στη συνέντευξη στο Star είπε δεν με έχει κοροϊδέψει ποτέ. Και χθες στη Βουλή λέει με έχει κοροϊδέψει δύο φορές. Κοίταξε να δεις. Αν είναι δυνατόν ο τον... Τσίπρας να κοροϊδέψει άνθρωπο. Περίμενε. Μπορεί να τον κοροϊδέψει σε αυτές τις δύο μέρες. Ή να τον ακάλυψε τώρα. Όχι, είπε ότι είναι παλιό. Α. Μα είναι δυνατόν ο Τσίπρας να κοροϊδέψει άνθρωπο. Σε λίγο θα μας πούνε ότι ο Τσίπρας κοροϊδέψει και λαό ολόκληρο. Λαό, ναι, το άνθρωπο. Τον Καμένο κοροϊδέψε. Πού τον λογίζουμε. Δεν, ο Τσίπρας δεν μπορεί να πει ψέματα. Ο Καμένος είναι άνθρωπος. Ο Καμένος είναι στολή. Είναι, έχει ο Καμένος και μέσα. Είναι άνθρωπος. Το, ο μέσα άνθρωπος. Ο μέσα από τη στολή που λέμε. Ο μέσα από τη στολή. Ναι. Κατά από τη στολή, από στόλη υπάρχουν άνθρωποι. Πολλοί. Που ζουν μονάχοι. Όχι. Α. Όχι. Που αποχωρούν μονάχοι. Ούτε. Αλλά αφήνουν δανεικούς βουλευτές. Πέταξαν και δύο μοιράς μαζί με τον Καμένο. Και. Τι εκεί. Ανάπτυξη, hello, μπορούμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Ξέφωτο. Ξέφωτο, τα πετάνε τα αεροπλάνα. Πώς θα το δείξουμε, με τι τρόπους άλλους θέλετε για να κάνουμε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο και ότι έχουμε λεφτά. Με μοιράζ πάνω από τη Μεσογείο. Με μοιράζ, δεν κατάλαβα. Πάνω από τη Μεσογείο τα αυτιά μας. Μήπως πέταξε τίποτα λουλούδια στην Κεσαριανή. Όχι, όχι, ο Καμένος είναι δεξιός, δεν είναι αριστερός. Οι αριστεροί πάνε στην Κεσαριανή όταν πρόκειται να κάνουν βρωμοδουλειά. Ποιος αριστερός πήγε, ο Τσίπρας είχε πάει. Ο Τσίπρας. Όταν έκανε τη βρωμοδουλειά. Δύο φορές έχει πάει, δύο φορές βρωμοδουλειά. Είπες αριστερός. Εννοώ, αριστερός είναι τώρα. Πριν ήταν με τον Καμένο, δεν ήταν αριστερή κυβέρνηση. Τώρα να πάει στην Κεσαριανή. Που είναι καθαρός. Φαντάζομαι μέχρι τις εκλογές. Τώρα θα να πάει. Θα πάει. Και είναι αριστερός τώρα ο Τσίπρας, ο οποίος κάνει μέτωπο κατά της δεξιάς. Αυτή είναι η βασική στρατηγική ενόψη εκλογών. Κάνει μέτωπο κατά της δεξιάς τώρα, ενώ τέσσερα χρόνια ξεπλύνει την ακροδεξιά. Η κωμωδία κάνει μέτωπο κατά της κωμωδίας, όπου η άλλη κωμωδία κάνει μέτωπο κατά αυτής της κωμωδίας. Ναι, ο Καμένος κατά αυτής. Okay, ποια δεξιά. Ο όλα Καμένος, αυτά, ο Κυριάκος ή η ίδια κωμωδία. Όλα αυτά ισχύουν, είναι πραγματικότητα, δεν κοιμόμαστε, δεν είναι ένα όνειρο. Όλη αυτή η φεδρότητα, ο τσαρλατανισμός, είναι πρώτη φορά αριστερά. Τι ωραία. Είναι ωραία. Άμα δεν έχεις θέματα, είναι πραγματικά πολύ ωραία. Δηλαδή, το ίδιο χωρίς χρέη θα ήταν γαμάτο. Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως. Ναι. Δηλαδή, θα το γιορτάζαμε βάλε και εγώ τη χαρά. Χρέη. Τι μπιπ. Μπιπ είναι αυτό που σου κάνουν τα χρέη. Ναι. Όντως είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, παρά το ότι είναι προβλέψιμο και χτες είχαμε πάθει κάτι και δεν θέλαμε να τα ακούμε όλα αυτά εδώ σε εκπομπή, αλλά έχουν ένα ενδιαφέρον όλα αυτά. Έχουν. Γιατί λες, τόσο χαμηλά, τόσο με στα σκουπίδια, τόσο χωματερή, μπορούν να το κάνουν και αυτό και το κάνανε. Αυτή η αγωνία στη Βουλή χθες. Ναι, θα μαζέψουν. Στου 151 θα γίνει. Πόσο, 145 είναι 6 παρτάλια. Αυτούς, ναι, ναι, ναι. Από τα πανέρια, από τα καλάθια τους ψώνισαν. Υπάρχουν και καλά όμως. Είδες, κοίτα που λέμε τα μαγαζιά. Ναι, τα μαγαζιά, τιμές κτλ. Να, στους βουλευτές έχουν πέσει τιμές πολύ. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Μπορείς να βρεις βουλευτή. Και στα πανέρια πια. Airbnb. Πιο εύκολα Airbnb. Από κοιλώτα ναι. Βρίσκεις βουλευτή. Το ξέρω, είναι πάρα πολύ εύκολο. Που η κοιλώτα μπορεί να σου ξυλωθεί κιόλας. Όχι, ο βουλευτής. Να μην σου κάνει. Ο βουλευτής εκεί τον έχεις. Ο βουλευτής πάντα κάνει. Η κοιλώτα δεν κάνει πάντα. Σε σένα? Κάτι φίλου από το χωριό. Μου έχουν πει, δεν τους αυτό το χωριό, ποιοι το κατοικούνε. Πολύ φίλου έχει το χωριό. Φίλοι στο χωριό είναι περίεργο. Να πάμε στα υπόλοιπα, γιατί τα υπόλοιπα είναι αυτά που λέμε εδώ. Ο Καμένος χθες, τώρα πια έχει γίνει σοβαρός. Μιλάει με πιο χαμηλούς τόνους. Μιλάει και με τον Λεβέντη. Μιλάει με τον Λεβέντη. Χθες έχει γίνει σοβαρός. Δεν έχει την έπαρση που είχε παλιότερα, γιατί χάνει τα προνόμια. Λογικό, το καταλαβαίνουμε. Είναι και δύσκολη η κατάστασή του. Δεν ξέρει αν θα μπει στη Βουλή, που δεν θα μπει δηλαδή. Πρέπει να κάνει και το Σεμνούλη, τάφα. Ναι, το μετανιωμένο, το μακεδονομάχο. Πρέπει να τα κάνει όλα αυτά. Τον κοροϊδεμένο. Τον κοροϊδεμένο από τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιο τώρα μιλάει για ποιον, για κοροϊδία και για ψέμα και για απάτη. Ο Καμένος λοιπόν μίλησε για την περίφημη συνάντηση του 2015. Και απευθυνόμαστε προσωπικά, αγαπητέ Αλέξη, όπως το 2015, παρά τις διακηρύξεις μας κατά των μνημονίων, υποχρεωθήκαμε να εφαρμόσουμε μια άλλη συμφωνία που κατάφερες εσύ προσωπικά και το επιτελείο σου τον Ιούλιο στο Eurogroup, διαφορετικό από τη λαϊκή εντολή που είχαμε. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνάντησή μας εκείνο το βράδυ του Αυγούστου, όταν είπες ότι πάνω δεν έχω τη λαϊκή εντολή να το περάσω. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Πάμε σε εκλογές του Σεπτεμβρίου. Και απευθυνόμαστε προσωπικά, αγαπητή Αλέξη, όπως το 2015, και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνάντησή μας εκείνο το βράδυ του Αυγούστου, όταν είπες, ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του. Εδώ είναι, ήταν δύο διαφορετικά ηχητικά. Ποιο είναι... ξένο μάμισε. Βάλε το δεύτερο πάρει. Τι έγινε, παιδιά. Τώρα βάλε το καμένο μοντάζ. Το μοντάζ βάλε. Γιατί κλειδαρότρυπα. Πού πήγαμε. Περίμενε και συμβιάζεσαι. Να καταλάβει και ο κόμμα. Είναι κλειδαρότρυπα το power. Τι έχουμε. Όχι, εκεί είναι φορά παρτίδα. Είναι το βουνί στο πιάτο που λέμε. Τι. Και αυτό φίλου σου. Τι ψωμιλέ καπέλο, βάλε μπίπ. Είναι ο καμένο που μιλάει με το σοβαρό ύφο. Τι έγινε σε εκείνη τη συνάντηση και του είπε ο άλλο πάνω: δεν έχω λαϊκή εντολή. Ότι πολλοί νοιάζονται για τη λαϊκή εντολή. Πήρε ένα όχι 62% σε μια εβδομάδα, το έκανε ναι. Τι λαϊκή εντολή είχε γι' αυτό. Τι λαϊκή εντολή είχε γι' αυτό. Για ποιο είχε. για κανένα δεν είχε. Αφού τα λέει αυτά ο πάνω και τα πίστεψαν στη Βουλή. Εμεί εδώ βάλαμε το κανονικό να το ξανακούσουμε τώρα γιατί κολλήσανε πριν. Τι ακριβώ υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Και απευθυνόμαστε προσωπικά, αγαπητή Αλέξη. Όπως το 2015 και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνάντησή μας εκείνο το βράδυ του Αυγούστου όταν είπες ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του. Κατάλαβες. Αυτό είναι το κανονικό γιατί πρέπει να αποκαθιστούμε και την αλήθεια εδώ τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποια αλήθεια, δεν λένε αυτή την αλήθεια, θα την πούμε εμείς. Ναι, γι' αυτό υπάρχουμε. Ο Μπαλαούρας. Εγώ δεν μιλάω έτσι. Ναι, δεν μιλάς έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Είναι... Χιδαιότητα. Όχι, το όνομα, όχι. Και μόνο. Το όνομα και μόνο. Είναι αριστερός ο Ωραία. Μπαλαούρας. Βάλε και τη φωνή, βάλε και τη φάτσα. Θες είναι να καταλάβει να δεις φωνή. Δεν θα κρίνουμε. Τι είναι ο Μπαλαούρας? Αριστερός. Εξορίες, φυλακές. Ποιος ο Μπαλαούρας? Αυτό τα λέει. Στην Βουλή τα είπε. Στη Βουλή τα είπε και χρησιμοποίησε. Είναι πιο φυλακές, πιο τέτοιο από τον Παπουλιά. Ας πούμε. Ο Παπούλιας δεν ήταν αντάρτη. Ο Παπούλιας ήταν αντάρτη στα 15, να πούμε. Να πούμε που έλεγε. Είναι, δεν ξέρω αν είναι ο Μπαλαούρας ή ο Κούλης πιο αριστερός. Να ντρέπονται. Θα πρέπει να ντρέπονται. Από 6 μηνών είναι στις φυλακές ο Κούλης. Ο Κούλης, τι είναι ο Μπαλαούρας στον Κούλη μπροστά. Να ακούσουμε όμως τι είναι ο Μπαλαούρας. Δεν φοβηθήκαμε ούτε τις σκληρές εποχές με τα τάγκ, τα στρατοδικεία, τα βασανιστήρια, τις φυλακές και τις εξορίες. Θα φοβηθούμε τώρα αυτά τα υποθαλμένα από διάφορους κύκλους ρεμάλια της κοινωνίας. Και όπως λέει ο στίχος του τραγουδιού, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψει. Ποιος το λέει? Δεν είπε. Κάποιος, σιγά μη κλάψει κάποιος. Σιγά αυτό δεν λέει, ο Αγγελάκας δεν το λέει. Σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψει. Ναι. Αυτό είδες τι ώρα που τα φέρουν στα μέτρα τους όλα οι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό. Τα υποθαλμένα. Αν το πεις κανονικά δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Αλλάζουν τα πάντα. Πραγματικότητα, λογική, νόημα λέξεων. Τα πάντα. Άλλος ένας αγωνιστής. Δεν του το είχα του Μπαλαούρα. Εγώ του το είχα. Του το είχες. Όχι, ενώ την αγωνιστή αριστερά όσο... εκεί καταλήγουν. Μπράβο. Είναι μια χαρά πορεία και κατάληξη. Συνάδελφος, πρώην συνάδελφος ο Μπαλαούρας. Συνάδελφος. Έγραφε στην εφημερίδα. Αν νόμιζα ότι έκανε stand-up comedy. Τώρα κάνει. Τώρα κάνει. Ναι, ναι. Έχετε παρόμοια πορεία. Πρώην συνάδελφος στα δημοσιογραφό τέτοια. Ο οποίος έχει πάρει συνέντευξη. Αυτό θέλω να το λέμε πάντα όποτε μιλάμε για τον Μπαλαούρα. Μου έχει πάρει συνέντευξη όταν φύγαμε από το Sky. Τόσο παλιά. Κάπου εκεί το 11-12. Είχες κάνει συνάντηση με τον Μπαλαούρα, τον δημοσιογράφο. Βεβαίως. Και ο Μπαλαούρας, πώς έφτασε τόσο ψηλά ο Μπαλαούρας. Νομίζω αυτό το δημοσιογράφο. Σαλόνι, όχι τώρα συνέντευξη τίποτα. Σε ποια εφημερίδα? Πού ήταν, το κινητό μισό λεπτάκι. Σε κάτι. Στην εποχή. Στην εποχή. Και ήταν ο Μπαλαούρας. Τότε του πήρε συνέντευξη και πήγε. Εσύ λες πάω να δώσω συνέντευξη. Τι να έκανα. Όχι, καλά. Είχα να καταγγείλω, είχα να πω. Πολύ καλά. Είχαμε φύγει από το Sky τότε. Είχα πράγματα. Δεν είχαμε γεγονότα, πραγματικά. Αφού λοιπόν τα είπε αυτά τα σιγά μην φοβηθώ, σιγά μην κλάψει, χωρίς να μας πει για ποιον, αμέσως μετά μίλησε και είπε λόγια αληθινά. Λέτε ότι μας το υπέβαλαν ξένες δυνάμεις. Πράγματι, μας το υπέβαλαν από πολύ παλιά. Από την εποχή του κουκουέ εσωτερικού και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που σχηματίσαμε και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη. Οι ξένες δυνάμεις μας έβαλαν όταν ακόμα ήταν στο δύσκολο εξάμηνο του 2015. Είδες. Αλήθειες που λέει ο Μπαλαούρας. Πονάνε όμως. Πονάνε. Μονταζάκι ήταν αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει. Το φέραμε εμείς στα μέτρα επειδή είπε δεν μας επέβαλαν, αλλά ξέρουμε όλοι τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, όχι, την πραγματικότητα την ξέρουμε. Σήμερα το πρωί είχαμε κομμωτήριο. Αυτό που. Φτάσω στο κομμωτήριο. Ναι. Αυτός ο στόχος που έχουν βάλει οι Σιριζέοι να γίνουν τα ΜΑΜ οι ίδιοι και καλύτεροι από νέοι δημοκράτες άλλης εποχής, οι Πασόκους. Είναι καλύτεροι. Στην προσφορά τους στη σάτιρα εννοώ. Επειδή εδώ. Τους έχουμε στα αυτιά μας 20 χρόνια. Όχι, τούτο είναι καλύτερο. Τι είναι καλύτερο ο Κουλούρης ήταν γραφικός. Φρουρά. Εντάξει, αυτό είναι το Φρουρά. Φρουρά! Όχι, δεν είναι, εδώ δεν είναι γραφική μόνο. Και πάλι ο Κουλούρης ήταν σε μια εποχή σε εισαγωγικά ευμάρεια. Και ό,τι άκουγε εκεί την όποια βλακία, λες εντάξει, γέλαγες. Που ήταν η Αμύτησα τότε με τα μαντιλάκια και όλα αυτά. Αυτά ήταν γραφικότητες. Εδώ έχουμε διαστρέβλωση. Έχουμε απάτη και γραφικότητα μαζί για κάποιους και απάτη καραμπινάτη για όλους τους υπόλοιπους. Απ' την ίδια πάστα είναι. Προφανώς είναι διαφορετικό. Τώρα, ποιος πέτυχε το κερασάκι, ποιος πέτυχε το κομμάτι χωρίς το κεράκι, έχει μεγάλη διαφορά. Έχει μια σημασία και αυτό, γιατί δεν είναι η εξομοιώση, δεν είναι η ίδια, αλλάζει και η εποχή. Είναι άλλες οι ανάγκες του κόσμου τώρα. Βέβαια. Ο κόσμος τώρα δεν έχει. Δεξιούς, μάλιστα. Ο Κουλούρης ήταν δεξιός. Ναι. Είπες κάτι για Πασόκ. Είπα και Νέα Δημοκρατία. Σου προσβάλαμε τους δεξιούς. Ναι. Πάμε στο επόμενο θέμα, μάλλον. Από ό,τι καταλαβαίνω, βεβαίως. Ναι. Κομμωτήριο, ξέρω. Ναι, αλλάξαμε θέμα, βεβαίως. Βρε καημένε. Ναι. Βρε καημένε. Λοιπόν, πάμε το πρωί. Θα τα ακούσεις μετά. Σας πήρανε χαμπάρι, κύριε της Ελληνοφρένειας. Θα τα ακούσουμε, ναι. Σας πήρανε χαμπάρι. Σήμερα το πρωί είχαμε κομμωτήριο. Πού? Σε παράθυρο. Πρωί γίνεται το κομμωτήριο. Τι εννοείς? Πρωί, ναι. Φίλης Αυγενάκης. Ο μηχανισμός όμως του κόμματος Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς έχει διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό, και εδώ είναι υπεύθυνος ο κ. Αυγιανάκης που είναι γραμματέας του κόμματος, από τραμπούκους και από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν αντίληψη δημοκρατίας μέσα τους. Δεν αφορά όλη τη Νέα Δημοκρατία αυτό, αφορά τον σκληρό μηχανισμό. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τραμπούκος, όχι όλα τα στελέχη ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όλα, τα στελέχη, αλλά αυτά που είναι τα κοπέλια σας. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τραμπούκους. Έγινε χαμός. Μαλλιοτραβήχτηκαν ο Φίλης, ο Αυγενάκης για τις ελεκτικές επιθέσεις και απειλές που δέχονται βουλευτές. Ο Φίλης το αποδίδει όλο αυτό στη Νέα Δημοκρατία, όχι σε όλη τη Νέα Δημοκρατία, σε κάποιους μουτζαχεντίν εκεί της Νέας Ρέιντζερ, της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ο Αυγενάκης το ακούει αυτό και λέει: δεν θα πει σε μένα αυτά. Δεν έκλεισε και ο καυγάς. Κοπέλια έλεγε, καλά. Κοπέλια είπε κάποια στιγμή, επειδή από την Κρήτη, φαντάζομαι. Συνεχίστηκε ο καυγάς. Και από εσά, κύριο Αυγενάκη, σε αντιδιαστολή με τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, και υπάρχουν πολλοί δημοκράτες ανάμεσά τους, προείσταται ενός μηχανισμού τραμπούκων. Τραμπούκος και φαίνεσαι, κύριε Φίλη. Και παραδείγματος και φαίνεσαι. Δεν αφορά τα λεγόμενά σου. Και χαρακτηρισμούς δεν σου επιτρέπω για τις στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοιους χαρακτηρισμούς για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και παρακαλώ στον πληθυντικό, δεν είμαστε κολλητοί από χθες. Σ' ακούσαμε και σε κρίναμε. Δεν είμαστε κολλητοί από χθες. Δεν είμαστε, ούτε θα γίνουμε. Στον πληθυντικό. Καλά, καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώς. Ναι, η ευγένεια σου λείψανε. Θα έλει τον πληθυντικό. Είμαι κόρη γυμνασιάρχου. Είμαι κόρη γυμνασιάρχου. Αυτό ακριβώς. Οι ευγένειες. Θα έλει οι ευγένειες ο Αυγενάκης. Δεν μπορεί να τους λέει τραμπούκους, τουλάχιστον να το πει στον πληθυντικό. Είσαστε τραμπούκι, όχι είσαι τραμπούκος. Σου ταιριάζει. Έχουμε και ένα πολιτικό πολιτισμό. Σου ταιριάζει λογοπαίγνιο, αλλά δεν το λες. Ευγενάκης από το Αυγενάκης. Από ευγένειες. Γιατί πέρασε καν. Είναι από αυτά που λες τις Πέμπτες, γιατί δεν το πες. Λέω αυτά τις Πέμπτες γιατί βλέπω τις παραστάσεις σου. Ναι. Τάκ, πάσα, πες για το για αύριο. Ποιες παραστάσεις, αυτές που ξεκινάνε αύριο περιοδεία, αυτές παραστάσεις. Τίποτα δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι και καλά για πάσα. Από πού ξεκινάνε. Ξεκινάνε, ναι, με την ευκαιρία, μην φεύγουμε. Φεύγεις που λέει ο κύριος Βασίλης, φεύγεις. Βόλος αύριο. Βόλος. Πώς ακούγεται, λίγο παράξενα. Κοιτάξτε, έχεις βάλει αύριο, στο τρέιλερ του Βόλου. Έρχομαι στο Βόλο σας. Έτσι, έρχομαι στο Βόλο σας από αύριο. Αύριο ξεκινάμε περιοδία. Βόλο Παρασκευή, Σάββατο Θεσσαλονίκη, στο Μήλος Κλαμπ. Οι φίλοι από Θεσσαλονίκη μας ακούνε τώρα live έτσι κι αλλιώς. Μπορεί και το Βόλο, δεν είμαι σίγουρος. Μας αναμεταδίδει, να ποιος ξέρει. Δεν ξέρω τι συχνότητες, τι γίνεται. Ωραία. Οπότε αύριο βράδυ. Βόλος. Ράδιο. Μέγαρα, όχι. Ακρόαμα. Ράδιο Ακρόαμα. 99 και 8. Αν ισχύει, αυτό είναι παλιό το χαρτί, δεν ξέρω. Όχι, δεν, θα το είχα ξεκολλήσει. Α, το 18, ισχύει. Ισχύει, είναι 19 όμως. Ναι, εντάξει. 22 Νοέμβρη. Μία σεζόν είναι. Λοιπόν, Ράδιο Ακρόαμα, μας ακούτε λοιπόν. Οπότε αύριο στο Βόλο, στο Λαμπάρτ. Παίζουμε. Και μεθαύριο θα ξεκινήσουμε νωρίς αύριο. Στις 10 ξεκινάει η παράσταση. Έτσι οπότε πρέπει να είναι οι παραστάσεις. Μας ξενυχτάτε όλους εκεί, λες, και δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε το πρωί. Έχουμε και κάτι κότες να φροντίσουμε. Έχουμε ταξίδι μετά, βασικά γι' αυτό. Θεσσαλονίκη, θα ακολουθήσουν για ένα επιτελείο της Ελληνοφρένειας. Και γι' αυτό τη Δευτέρα θα βγάλουμε την εκπομπή από το στούντιο της Θεσσαλονίκης. Ναι, βγαίνω από Θεσσαλονίκη ζωντανά. Θα πάω κι εγώ δηλαδή. Θα ακολουθήσω κι εγώ. Το επιτελείο τέλειωσε. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι για ψυχαγωγία δεν έρχομαι. Για ταξίδια και στην ψυχαγωγία. Στην παράσταση θα έρθει ή θα έρθει γύρω γύρω. Θα δούμε, σε έχω δει 100 φορές, ξέρω τι λες. Ωραία. Βέβαια τώρα είναι άλλα. Φρέσκα, τι έχουμε, έχουμε αυτά αλλάξει, που έλεγα είναι άλλα. Έχουν αλλάξει όλο το σκηνικό τώρα. Το όλο Σαββατοκύριακο άλλαζε τα. Αλλάξαν οι κυβερνήσεις. Έχουμε μόνο αριστερά. Δεν έχουμε την αριστερό-ακροδεξιά. Αυτό δεν μπορεί να αφήσει έξω μια παράσταση. Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλάζουν τα πάντα. Είμαστε εκτός μνημονίου και μόνο με αριστερά. Δεν υπάρχει καλύτερο για να το πω. Δεν είναι καλό απαραίτητα. Είναι τα πολλά καλά που δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε. Νομίζω ναι, μας ήρθαν πολλά μαζί. Είναι χαοτικό μετά. Πολλά μαζί. Δεν είχαμε επεξεργαστεί, είχαμε καταλάβει καλά-καλά την έξοδο του μνημόνιου. Ναι. Τσουπ, πάρει και αριστερά. Πάρει και αριστερά. Σε 2 μήνες σοσιαλισμός, σε 5 μήνες κομμουνισμός το Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη? Το πάει σταδιακά. Να ραφτούμε. Το τρέχει. Να ραφτούμε. Τι θα βάλουμε? Θα δούμε. Όσο ακούμε το κέντρο, γιατί Πέμπτες δεν μεταδίδουμε λαούς, αλλά επειδή έχουμε πάρα πολύ λαό από τη χθεσινή εκπομπή που σας άρεσε, και δεν σας άρεσε, θα ακούσουμε στην πορεία, αλλά κυρίως σας άρεσε. Είπαμε δύο λαούς να τους ακούσουμε σήμερα, ο πρώτος είναι τώρα. Η καλύτερη απεικόνηση της Ελλάδας που θέλουμε είναι η σημερινή σας εκπομπή. Είναι καταπληκτική, θα έχετε ακούσει πολλά μπράβο, αλλά το λέω και εγώ γιατί πραγματικά έχω δακρύσει από πολλά πράγματα που έχετε αναφερθεί. Τώρα να πάμε λίγο στο σήμερα. Mm. Αυτοί όλοι που μεταγραφήκανε από κόμμα σε κόμμα, ο σπόνσορας ποιος είναι, τον ξέρουμε. Υπάρχει σπόνσορας. Πες μας τώρα ότι είναι και πουλημένοι. Μάλιστα. Πες μας τώρα ότι είναι και ξεφτυλισμένοι και ότι κάποιος αγοράζει βουλευτές. Να, τουλάχιστον ήρθε η ανάπτυξη. Κάποιοι αγοράζουν βουλευτές. Υπάρχει ζήτηση. Κάτι να κινηθεί η αγορά κάπως. Και δεν μου λες η φανέλα θα γράφουν ξεπουλήθηκα. Τώρα ξεπουλήθηκα. Μπορεί να γράφει κάτι, ξέρω εγώ. Πουλημένος. Τώρα έχεις δει κανένα προϊόν να γράφει πουλημένο. Πολύθη γράφουνε. Πολύθη τότε, έστω. Sold out, κάτι, ξέρω εγώ. Ναι, sold out, μπράβο. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Ο Real δεν είναι εκεί. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Η εκπομπή που παίζει τώρα της Ελληνοφρένειας, υπάρχει περίπτωση να τη βρούμε κάπου να την γράψουμε ή να την ξανακούσουμε κάπως? Μπορείτε στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ. Στο site της εκπομπής ελληνοφρένεια.net.gr. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί όμως ρωτάτε? Γιατί την ακούει ο σύζυγός μου τώρα και του αρέσει και είναι στη δουλειά και θέλει να την ξανακούσει γι' αυτό. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, κυρά μου. Κυρά, εμένα, βρε. Γιατί μου, τι είσαι? Τρόφισε, με λες κυρά. Ωραία, συντρόφισε. Τι σε πήρε το κυρά? Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Μέσα σε αυτό το βόθρο που ζούμε, είστε όχι απλά η όαση. Να σας δώσω συγχαρητήρια μέσα από την ψυχή μου για τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε και σας αγαπώ, σας λατρεύω. Δεν προσδοκάμε να είμαστε καμία όαση. Αρκεί να είμαστε η επόαση. Δεν είστε η επόαση, είστε η. Γιατί μωρή, καλή είναι η επόαση. Είστε η όαση για μένα, σας ευχαριστώ, σας λατρεύω και έτσι θέλω να συνεχίσετε. Πόσο πολύ χρειαζόμαστε μια τέτοια εκπομπή και πόσο πολύ μας φτιάχνει τη διάθεση, δεν μπορείς να φανταστείς. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, δώσε συγχαρητήρια στα παιδιά στην Ελληνοφρένεια. Συγχαρητήρια 1000%, να πούμε έτσι. Έγινε, να είστε καλά. Από τον Ερίκο, Ερίκο πείτε, Νίκο. Από τον Ερίκο. Ναι, ναι. Ποιον Ερίκο, τον ξέρει κανείς? Ναι, εμένα. Τον ξέρουν τα παιδιά? Ναι, σε όλα τα παιδιά, ναι. Καλά, εντάξει. Έλα, γεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Αμάρε παιδιά, περισσότερες φορές έχουμε κλάψει ακούγοντας εσάς παρά έχουμε γελάσει. Να είστε καλά όμως. Καλό είναι αυτό ή κακό? Καλό είναι, καλό. Καλό είναι. Μισή εκπομπή έχασε για να σε πιάσω. Μπορείς να την ακούσεις μετά άμα θες στο ελληνοφρένια.net.gr, στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Δεν σε έχουμε αφήσει χωρίς εκπομπή. Και να την χάσεις τώρα, την ακούς μετά. Μ' αρέσει που διαφημίζεσαι. Καπιταλισμό δεν θέλετε, θα διαφημιστώ. Καλό το σημερινό, πολύ καλό. Αλλά αργήσατε, έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Ωραία, άκυρο οπότε. Το πετάμε σε σκουπίδια. Όχι. Και πρέπει να ξαναγίνει. Και πρέπει να το βάλετε και επανάληψη την Παρασκευή για να μπορέσουμε να το ακούμε, να συνηθίζουμε, να αλλάζουμε ήχους, να αλλάζουμε πράγματα. Μπα και εμείς τη ξενιτιά βρούμε κάποια στιγμή του κουράγιο να γυρίσουμε πίσω και το φτιάξουμε όλοι μαζί. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Μιλάει ο Τσίπρα. Μιλάει ποιος, ο πρωθυπουργός της χώρας. Ας τον Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός της χώρας. Τον τίτλο θέλω. Ο πρωθυπουργός της χώρας. Τι έγινε. Καυτός. Πόσο ανώμαλο. Όταν λέμε ότι ο Τσίπρας είναι δροσερός. Να, από αυτά κάτι τέτοια είναι. Αυτός σου βγάλε δροσιά. Υγρασία. Πανικό μήπως. Τι πανικό? Γιατί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, τι μου προκαλεί εμένα σου λέω. Ο σεβασμός εκπέμπεται, δεν επιβάλλεται. Έλα τώρα. Είπε να με σέβεστε. Όχι, είπε καθίστε κάτω να μ' ακούσετε. Ό,τι και να πω είναι καλό. Έλα να ανέβουν και λίγο οι τόνοι, βαριέμαι. Εγώ αν ήμουν εκεί θα ήμουν καθισμένος κάτω γιατί δεν τον χάνεις τον Τσίπρα, τον απολαμβάνεις. Ποιος ήθελε να φύγει, εκτός και αν πήγε να πάρει τα popcorn από το μικροκυμάτων. Στο η Βουλή. Ναι, γιατί. Έχουν μικροκυμάτων. Σίγα μη δεν έχει. Popcorn έχουν. Μικροκυμάτων έχουν. Σίγα μη εννοείται έχει. Στο βάθος της αίθουσας εκεί στα πίσω που ο Καραμαλής συνήθως και κάθεται. Ο Κώστας. Ναι, αυτό που, τι, χειριστής. Τι είναι αυτό που έχει αγκαλιά ο Καραμαλής? Όλο το φούρνο είναι. Όλο το φούρνο μικροκυμάτων. Ναι. Μάλιστα. Εμείς γελάμε εδώ. Το σουβλάκι κρύο δεν τρώγεται. Καλά, προφανώς. Λαϊκισμός, καλά και άλλα δεν τρώω. Δεν τρώω τίποτα κρύο, δεν το συζητώ. Λοιπόν. Ούτε την εκδίκηση. Τι είναι η εκδίκηση? Τρώγεται κρύα. Μόνο ω πιάτο. Δεν έχω ανάγκη να εκδικηθώ κανέναν. Δεν τολμάει κανείς να κάνει κάτι ώστε να χρειαστεί εγώ να τον εκδικηθώ. Α, μωρέ, παρακάτω τώρα. Α, μπα, όχι, λες μια βλακία και μόλις πω εγώ κάτι πολύ σημαντικό. Στο Open έχει ένα σύριαλ που είναι μέσα σε κότερα και αυτά. Παιδί μου, δεν έχουμε Πασόκ, τέλειωνε. Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ όμως, ανάπτυξη αριστερά. Ανάπτυξη, όχι, δίνει ακόμα σε κότερο και να πάμε. Κάνει, και έτσι δίνει δαχτυλίδι ο άλλος. Όχι, κάτι μπρασελέ, κάτι. Καταρχήν ο Σισοβίτης που είναι Πασόκ. Είναι Πασόκ ο Σισοβίτης. Απέπεζε στα σύριαλ του Πασόκ. Αϊπή Πασόκ. Είναι κολλημένος. Συνυφασμένος, ναι. Συνυφασμένος. κότερο αλήθεια. Πού βρήκανε κότερο? Τι καλά, κότερο. Πού βρήκανε. Με 2.000 αγοράζει μάλλον κότερο. Πλέον είναι στο σφύρι. Ποιο θέλει κότερο, πάρτο. Καλά, μην το λες. Τι. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί με κότερο. Ναι, χθες έπαιξε και λίγο η Ατάκα με τη Βούλτεψη. Θα σε πάω βόλτα με το κότερο και διάφορα άλλα τέτοια. Ω νέο Βουτσά. Ο Πάνος Καμένος έλεγε στη Βούλτεψη αυτά. Ενώ λοιπόν εμείς γελάμε. Βουτσάς. Νέος Βουτσάς είναι το σωστό. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι και η παράσταση θα είναι πάρα πολύ καλή. Φωτιά. Πάρτε παλτά. Βολιώτες, πάρτε παλτά. Γιατί θα είναι χαμός θα γίνει. Τι καιρό θα έχει, δεν είναι. Δεν έχει σημασία. Μέσα στην αίθουσα ξέρουμε τι καιρό θα έχει. Ομπρέλες μόνο μην πάρετε. Θα έχει τηλέμαχο. Τι κρύο θα έχει. Θα έχει Σοφία, τι θα έχει μες στην αίθουσα. Ναι. Λοιπόν, χαμουρεύει μες το κότερο, ας το διάλο, ας το κολλήσει λοιπόν, κάτω. Να πάμε στα υπόλοιπα, ενώ εμείς γελάμε και βλέπουμε τα κότερα. Ναι. Δεν είχαμε μπορώ. Εμφύλιο. Παιδί, είναι επιθετικός ο Σοφίτης, παιδιά, βυζιά. Βυζιά, παιδιά, τι δεν ώρα κάνει σύριαλ. Μία και μισή βυζιά. Βάλεις, για ποιο λόγο να παίζει ο Σοφίτης, αν δεν είναι επιθετικό. Θα περιγράφω. Τη γλύφη τη. Παιδιά, τι γίνεται, είναι μέση μέρα, μία μισή. Αυτή δεν θέλει. Του κάτσε, πήγε στο κότερο μου και αυτή. Έδωσε τα μηνύματά τη. Σεξιστικό, δεν ξέρω, αλλά έδωσε τα μηνύματά. Να πούμε τα υπόλοιπα. Έχω σαστήσει. Λοιπόν, βάλε Τσίπρα να μα ανέβει. Ενώ βλέπει εκεί. Πρωθυπουργό τη χώρα. Ενώ βλέπει εκεί μια ερωτική στιγμή. Θα σου περιγράψω τώρα και θα ακούσουμε μια μη ερωτική στιγμή ή. Άκρος ερωτική στιγμή. Πιο ενδιαφέρουσα από αυτή που βλέπεις. Κλείσ' το στόμα. Πιο ενδιαφέρουσα από αυτή που βλέπεις. Είναι. Προχθές στη Βουλή συνέβη. Ξέρεις την Μεγάλο Οικονόμου. Την ξέρω τη Μεγάλο Οικονόμου. Που είναι συντρόφισσα πια. Την Τζόντα βλέπω τη Μεγάλο Οικονόμου σκέφτομαι. Και ξέρεις και το Λεβέντη. Μιλούσε ο Λεβέντης. Πάνω σε αυτό το μη ωραίο, κύριε Τσίπρα, βασίζεις την εμπιστοσύνη. Ντροπή σου, μη μιλάτε. Ντροπή σου. Παρακαλώ. Ντροπή σου. Από το λαό θα τιμωρηθείτε όταν έρθει η ώρα. Παρακαλώ. Κύριε Μεγαλοκόνο, παρακαλώ. Συνεχίστε. Εσείς θα τιμωρηθείτε όταν έρθει η ώρα. Από το λαό. Παρακαλώ, κύριε Μεγαλοκόνο. Ο Τσίπρας δίνει εξετάσεις ηθικής. Για τον Τσίπρα μιλώ, γεια σας. Λοιπόν, εντάξει. Γιατί λοιπόν. στο ΣΥΡΙΖΑ σας κάνανε αντιπρόεδρο. Λοιπόν. Άσε μας τώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Άντε, ντροπή σου. Αχαριστία. Παρακαλώ. Ντροπή σου. Τι ωραίο. Στο τσάκι δεν αντιβρίσει ο Λεβέντης. Δεν υπάρχει πιο ωραίο θέαμα και ωραίο ακρόαμα. Τι κρατιόνται. Ναι, γιατί είναι οι κάμερες και είναι στη Βουλή. Και να του λέει άλλη από κάτω, έφυγα γιατί έκανες αντιπρόεδρο το γιο σου και όχι εμένα. Και να τη λέει αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ που πήγε σε κάνει αντιπρόεδρο τη Βουλή. Τι ωραία επιχειρήματα, τι ωραίο θέμα, τι ευχάριστο πραγματικά. Αν αξίζει ο κοινοβουλευτισμό. Είναι γι' αυτό. Αξίζει γι' αυτό. Άρε, παιδί. Τα ακούει αυτά από κάτω η Μεγάλη Οικονόμου, φεύγει μετά ο Λεβέντης, πάει έχει, πίσω. Ναι. Τάπε και βγαίνει, σηκώνεται επί προσωπικού. Αυτό το επί προσωπικού στη Βουλή τι τελευταίε μέρε. Η Μεγάλη Οικονόμου. Η Μεγάλη Οικονόμου επί προσωπικού. Και τι κάνει, διαβάζει ένα δελτίο τύπου. Εμεί επί προσωπικού που είναι η Μεγάλη Οικονόμου στη Βουλή και εκπροσωπεί το λαό. Ναι. Επί προσωπικού εμεί. Και παρόλα αυτά βγαίνει η Μεγάλο Οικονόμου και στο κινητό εκεί διαβάζει ένα δελτίο τύπου που είχε στείλει παλιά. Σοκαρία. Περίμενε. Και λες στείλει... το φίλι κομμωτήριο. Τώρα τι ήταν αυτό που ακούσαμε. Αυτό ήταν κομμωτήριο. Ναι, όλα τα άλλα. Έχει και επόμενο. Πρώτη φορά αριστερά. Hello, ναι. Είναι όλο κομμωτήριο. Το έχουμε πει αυτό και το ζούμε και εξελίσσεται πολύ ωραία προς τις εκλογές. Και διαβάζει από το κινητό η Μεγάλο Οικονόμου το δελτίο τύπου που είχε στείλει παλιά για να υπερασπιστεί την τιμή της. Απλώς θα σας διαβάσω το δελτίο τύπου που έδωσα στα ΜΜΕ, στα ΜΜΕ της 11 του μηνός. Για να το ξέρει ο κύριος πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, λέει Θεοδόρος Μεγαλοοικονόμου, βουλευτής Β' Πειραιώς ΣΥΡΙΖΑ. Αιτία είναι το παρόν, επανειλημμένες και πρόσφατες αλλά και παλαιότερες δηλώσεις του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών και μάλιστα και στην Ολομέλεια. Σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο τελευταίος διαρκώς επιμένει να με χαρακτηρίζει ως αποστράτρια και προδότρια επειδή αποχώρησε από την Ένωση Κεντρών. Μάλιστα επειδή για αυτή, ο ίδιος ο κύριος Λεβέντης είχε καταφερθεί πολλά εκεί δημοσίως στην πολιτική της οικογενειοκρατίας. Αχ, τώρα το χάσα. Συγγνώμη μου. Οικογενειοκρατίας. Τέλος πάντων, θα σας τα πω, χάθηκε τώρα. Λοιπόν, να σταματήσει να ασχολείται με μένα και να σκεφτεί να θεωρήσει τα λάθη του. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Χάθηκε μέσα στα απόβραδα. Είχε το κινητό και χάθηκε. Έκλεισε, δεν αυτά είχε. Τα αφήσει, fingerprint. Δεν είχε fingerprint. Και είχε λαδωμένο δάχτυλο και δεν έπιανε. Τώρα τα χάνει. Και μετά λέει: εντάξει, να σταματήσει να ασχολείται με μένα. Κάτι να τέτοιο, να θεωρήσει την άποψή του. πολύ απλά τα πράγματα. Σαν λέει μάθημα. Πού είχα μείνει. Μας εκπροσωπεί. Είναι τέλειο. Μας εκπροσωπεί. Είναι τέλειο. Πρώτη στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ η συντρόφισσα. Ο άλλος, ο φορείς πράκτορας Μέρκελ, που δεν την έκανε υπουργό να τα κοιτάει αυτά. Ποιος δεν την έκανε υπουργό. Ποιο κάνει υπουργού. Ποιο είναι φορεί πράκτορα στη Μέρκελ. Έχουμε πολλού. Φορεί πράκτορα. Πριν ήταν το Σαμαρά. Μίλε στο Σαμαρά, γιορτάζει σήμερα, λέμε τώρα. Αν ξέχασα. Τον τρέχοντα φορεί πράκτορα. Από λείπει Αντώνιον. Τον τρέχοντα, μου ξέρει και ποίηματα. Τον τρέχοντα. Σε ρωτήσω πιανούν αυτό, ούτε που θα ξέρει. Δεν είναι αυτό, Σέλα Μπεζεντάκου. Μπεζεντάκου. Δεν είπα ποιητή, δεν είναι ποιητρία. Δεν είπα εγώ ποιητρία. Η Στέλλα γράφει και τα τραγουδάει κιόλα. Αυτό που λέει θέλει τραλαλά. Μπράβο, αυτό είναι φοβερή ποιήση. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, με τι τον λέγαμε τώρα. Με τον Εμφύλιο μεταξύ μεγαλύτερων. Τέλειος αυτό. Ο Λεβέντης είναι ωραίο να μιλάνε στη Βουλή, να τσακώνονται και σε παράθυρα είναι ό,τι καλύτερο όμως έχει. Τι έχει κάνει το μεταξύ υπουργού. Άλλου κι άλλου. Δεν είναι ότι δεν χώραγε με καλικό νόμο. Άνετα. Δηλαδή άνετα. Η Άννα Νταλάρα που έχει γίνει υπουργό. Καλά, τη συγκρίνει τώρα. Λέω, θέλω να πάλι πω. Στο παλιό Πασόκ πήγε. Εδώ στου τωρινού. Στου τωρινού. Ωραία, ποια να θυμίζει. Ο Μπαλάφα υπουργό. Ο Μπαλάφα. Δεν μπορούσε να είναι μεγάλο οικονόμο στην κοινωνική πρόνοια. Πού δεν χώραγε ακριβώ μεγάλο. Δεν είναι τόσο αριστερό ο Φωτίου. Και επίκαιρο. Στο παιδείας. Ποιο παιδείας, υπουργό εξωτερικών. Βάλε τη μεγάλο οικονόμου. Ναι, έχουμε τον καινή θέση. Να, τον Κοτζιά να χορεύει με τον ΝΑΤΟ. Μπράβο. Μα τώρα δεν έχουμε Κοτζιά όμως. Δεν μπορούσε να είναι η Θεοδώρα. Όχι, μπορούσε τώρα να είναι. Ως μεγάλη Θεοδώρα. Έχουμε Κατρούγκαλο με τα Ποσέτη και τον Βελουχιώτη. Βλακίες. Επειδή είναι κομμουνιστής από τα 15 ο Κατρούγκαλος. Δεν έχει βάλει μεγάλο οικονόμου Βελουχιώτη τώρα που είναι ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όχι. Τι όχι. Να το δούμε. Δεν το πας μωρό μου χωρίς Βελουχιώτη. Ναι. Φοριέται τώρα. Εντάξει, γίνονται και λάθη. Τώρα ειδικά φοριέται ο Βελουχιώτης. Μα τα τυπογραφία δεν προλαβαίνουν να τυπώνουν Βελουχιώτη. Κάτι μπλουζάκι δεν παπάς, έχει. Τι να βγάλει μπλουζάκι. Ο παπάς. Όλοι έχουν στα γραφεία του. Ο παπάς έχει Βελογιάννη. Είχε στο παλιό, τώρα δεν έχει. Δεν έχει Βελουχιώτη ο παπάς. Ναι, έχει Βελουχιώτη και ο Πολάκης. Όχι, στο καινούριο έχει τη Λάικα και κάτι άλλο διαστημόπλαια. Πού ξέρει τι έχει το γραφείο του παπά. Του παρσέντευξη. Ναι, αλλά τον Νοέμβριο. Πέρυσι. Τ' άλλαξε. Δεν ξέρει τι μπορεί να έχει γίνει από τότε. Σπυροσούλης, τι έγινε. Βγήκαμε, διώξαμε και τον Καμένο. Τι έκανε, interior. Θέλω να πω ότι μετά τον Καμένο μπορεί να βάλει στους τοίχους ό,τι θέλει. Μπορεί να μπαίνει ο Καμένο και να του λέει τι είναι αυτό που έχει εκεί. Κάτι καμένο. Κάτι καμένο για αυτό που είναι εδώ. Ναι. Έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα κάποιο να κάνει σαρδάμ. Mm. Πολιτικό. Και τα μεταδίδουμε εμεί εδώ. Ή να κάνει λάθη. Και να διορθώνει το λάθο με το σωστό. Εδώ ο Τσίπρας είπε το σωστό και το διόρθωσε με λάθος. Θεωρώ και θέλω να πιστεύω άθελά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέπεσε σε ένα κολοσσιαίο ατόπιμα. Όχι κολοσσιαίο ατόπιμα, όχι απέναντι στο πρόσωπο. Κολοσσιαίο ατόπιμα, όχι απέναντι στο πρόσωπο. Ρώμη. Ντολτσεβίτα και όλα τα υπόλοιπα. Ουρές, ουρές, εγώ αυτό έχω να πω. Τι ουρές, ουρές. Στο κολοσσαίο. Στο Κολοσσέο έχει ουρά. Δεν πάει. Καλά, υπάρχει τα παρακάμψε την ουρά, το έχουν βρει όλοι. Πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ. Και τι έγινε, την παρακάμψε όμω. Παρακάμψε, δεν είναι. Από το να περιμένει τρεις μέρες. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Τι ξεπουλιέσαι τώρα, α πούμε. Για ναι, να... προφανώς. Να πας δύο μέρες στη Ρώμη και να φας τη μία στο Κολοσσέο ή στο Κολοσσιαίο. Στο Κολοσσιαίο. Και μετά άλλη μία στον Άγιο Πέτρο, τι νόημα. Ατόπιμα. Έτσι θα είναι με τον Άγιο Πέτρο. Θέλω εισιτήρια για το Κολοσσιαίο ατόπιμα. Λοιπόν. Πού είναι. Έχω βγάλει φωτογραφία με το Κολοσσιαίο ατόπιμα. Καλά τα λέει ο Τσίπρας, αλλά σαν τον Τζακαλώτο δεν είναι κανείς. Τέτοια στρατηγική επιτυχημένη έχουμε να δούμε, για να θυμίσω λίγο τη μαύρη οχιά από την φημισμένη βρετανική σειρά κομική, έχουμε να δούμε από τότε που ο Όλαφ ο Μαλιαρός, ο βασιλιάς του Βάικινγκς, παρήγγειλε 80.000 πολεμικά κράνη, αλλά δυστυχώς με το κέρατο από τη μέσα μεριά του κράνους. Ο βασιλιάς του Βάικινγκς. Είδες το κενό, τι μπορεί να... μέσα σε ένα γράμμα, τι μπορεί να σημαίνει. Όχι, σημαίνει. Είδες το κενό, σημαίνει σαν πάψη. Μετά από λίγο, ναι, να το σκεφτούν όλοι και μπαίνει ο πληθυντικός, γιατί ο κολλάει πληθυντικός. Τώρα είδες τσακαλώτες... που φέρνουν νέα πράγματα στη... και στη γλώσσα μας ακόμα. Ναι, πού τα λέει ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος ξέρει και πέντε πράγματα. Μπορεί να ξέρει πέντε αλλά πράγματα κουλτούρα, από Σύρια. Δεν είναι ναι, κουλτούρα από Σύρια, αυτό. Από είναι αρπαχτή από τηλεοράσεις και από κανάλια. Το Black Under δεν είναι αρπαχτή από τηλεοράσεις. Ναι, ναι, θέλω να πω, έχει κάνει. Ψάξει πέντε πράγματα. Ναι, αλλά μόνο αυτό είναι ο Τσακαλώτος. Ναι, πού τα λέει όμω. Σε ποιον να τα πει, ποιο θα καταλάβει. Ναι, δεν λέει ότι θα καταλάβει κάποιο. Τα λέει να ξεκαρφωθεί ο ίδιο. Μόνο αυτό είναι, τι είναι οικονομικά. Τι να την κάνω εγώ την κουλτούρα. Οικονομικό ταλέντο. Ο Τσίπρας είναι οικονομικό ταλέντο. Δεν γίνεται να έχεις κουλτούρα και να κόβεις το ΕΚΑΣ. Δεν θα μου το παίζεις κουλτουριάρης εκεί, μοντέρνος, προοδευτικός. Μπορώ να δεχτώ ότι είναι ατάλαντος. Όχι, δεν είναι ατάλαντος. Στο οικονομικό κομμάτι. Δεν μπορεί, πόσοι ταλαντού έχει οικονομίας μέσα στην ίδια κυβέρνηση. Είναι ο Τσίπρας. Ήταν ο Βαρουφάκης. Και γι' αυτό τον έδιωξε. Τι κομπλεξικό που είναι ο Τσίπρας. Ναι. Γι' αυτό έδιωξε ο Βαρουφάκη. Μη δει κάποιον άλλον καλύτερο από αυτό. Παιδιά, αυτή με τα βυζιά πάει να σκοτώσει το Σοβίτη. Έχετε το νου, έχει πάρει μαχαίρι. Όπως σαν την οικονομία μας. Κολώνει. Τώρα φάτο να μωρί. Τώρα που είπες Τσίπρας, ο Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξη στο Open. Τη βίασε. Είπε. Λοιπόν. Α! Για δύο μαχαιριές. Θεέ μου. Τον μαχαίρωσε. Α, όχι, το βλέπεις τον ύμνο της. τους. Όλα αυτά στο κότερο. Στο κότερο έχει γίνει. Μωρή τα δέρματα στο κότερο δεν τα σκέφτεσαι. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ λίγο. Ναι, βεβαίως. Αν και λόγω ανάπτυξης μπορούμε να έχουμε στο νούμερο. Ο Σισοβίτης με βρακή κορίτσια στο Open. Λέω, δηλαδή να φτιάξω το κοινό, ραδιόφωνο κάνουμε. Μπορεί ταυτόχρονα να βλέπει και τηλεόραση ο άλλος. Να δει το Σισοβίτη, ας πούμε, με τον Κυλιακό. Να δει την κυρία με το στήθος. Και πολύ ωραία ότι ο Τσίπρας είπε ο ίδιος ότι είναι ατούμε οικονομία. Το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το είπε. Οικονομία. Και δεν είναι ότι το είπε, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Ναι, το βλέπουμε. Λοιπόν, 4,3 οφειλέτες της εφορίας χρωστάνε. 4,3 εκατομμύρια Ελλήνων χρωστάνε το ατού. Το ατού, το οποίο είναι το ατού οικονομία. Όπα, που δεν έχουν ταλέντο να κάνουν κουμάντο σπίτι τους. 1,3 εκατομμύρια χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία. Επειδή είναι ατού οικονομία του Αλέξη. Ωραία. 500.000 έχουμε κόκκινες δανειολήπτες. Επειδή είναι ατού οικονομία του Αλέξη. Ναι. 1 εκατομμύριο οφειλέται στη ΔΕΗ. Είναι, έχει ατού την οικονομία. Επειδή έχει ατού την οικονομία. Ποιος λέει ότι δεν έχει ατού την οικονομία. Ναι, αλλά δεν είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. 2 εκατομμύρια χρωστάνε στους Δήμους. Αυτά είναι τα στοιχεία τα επίσημα έτσι, που δίνονται. Γιατί πήρε το εξωτερικό ο Τσίπρας και δεν πήρε το οικονομικό. Γιατί, αφού έχει ατού. Γιατί τα έχει καταφέρει όπως άκουσες. Γιατί όπως άκουσες τα έχει καταφέρει. Όλο αυτό είναι το ατού του Αλέξη Τσίπρα και βγαίνει και λέει ότι έχω ατού την οικονομία. Και αυτά τα στοιχεία είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Να έρθει ο Κυριάκος να τα κάνει καλύτερα. Άντε πάλι, να έρθει ο Κυριάκος. Αυτό να τα καταλαβαίνω. Τι σε ενοχλεί στον Κυριάκο. Να! το ήξερα. Λοιπόν, λαός. Περίμενε, ναι, καλά. Λαός, μέρος δεύτερον. Θα ακούσουμε το λαό και θα δώσουμε βάση την τελευταία κυρία, την οποία θα τη σχολιάσουμε. Είσαστε πάρα πολύ ωραίοι, με συγκινήσατε. Ειδικότερα με το πρώτο τραγούδι σας. Σας τηλεφωνώ από Νέα Υόρκη. Μου θυμίσατε τη γιαγιά μου, τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου. Σας ακούω ανελιπώς. Πότε θα έρθετε στο Νέα Υόρκη? Όταν μας καλέσετε. Και όταν μας καλέσετε, θα έρθουμε να κάνουμε με μεγάλη χαρά παραστάσεις. Τότε θα το κανονίσουμε. Να το κανονίσετε. Συγχαρητήρια σήμερα εσένα και στο Στρίμιο για την εκπομπή. Δεν μπορούμε να ασχολιόμαστε με αυτούς πλέον. Δηλαδή έχει δεν πάει πιο κάτω. Είναι δελφινάριο. Πιο κάτω και από δελφινάριο. Καλά κάνετε. Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης είναι ένας performer από αυτούς που γεννιούνται κάθε 200 χρόνια. Και 100 δεν πάνε να γαμπτούνε. Και 100 να πεις είναι οκ. Ναι. Επίσης και ο κύριος Τιμίος Καλαμούγης είναι ένας δημοσιογράφος από αυτούς που γεννιούνται κάθε 200 χρόνια. Για αυτούς δεν κάνουμε. Ναι, όχι, καλά είναι. Ωραία, ξέρεις γιατί ξεκίνησα έτσι. Επειδή μας γάμπησε στην ψυχολογία με αυτή την εκπομπή που κάνει σήμερα, καταρχάς συγχαρητήρια, γέμισε στο μυαλό μας συναισθήματα, οι αγιάδες Μυτιλίνη. Εγώ άλλος ο έμπορας συναισθήματος. Ναι, είσαστε τέτοιοι, ρε φίλε, τι να κάνουμε, σας αποδεχόμαστε έτσι, μας έχετε γίνει πρέζα, πώς να το κάνουμε. Πάλι τα καταφέρατε. Τι έγινε? Και μας συγκινήσατε και μας δείξατε ότι εκτός από την Ελλάδα της σαπίλας, της μίζας, της διαφθοράς και του ατομισμού, υπάρχει και άλλη Ελλάδα, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς και του αγώνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό είναι. Απλά ήθελα να συγχαρώ για την σημερινή εκπομπή. Νομίζω είναι μια διαφορετική εκπομπή. Και ήθελα να πω το τι Ελλάδα θα θέλαμε να είχαμε. Θα ήθελα να μην υπέφεραν οι άνθρωποι, να είχαν τα απαραίτητα, ας μην ήταν πλούσιοι, να είχαμε μια ηρεμία. Πλούσιοι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση, για πάμε παρακάτω. Οκ, με τίποτα. Δεν ξέρω, να μην ήμασταν πουλημένοι, γιατί πουλημένοι είμαστε τόσα χρόνια. Από πάρα πολλά χρόνια. Μια Ελλάδα που την ονειρεύομαι και δεν ξέρω, νομίζω θα πεθάνω και δεν θα τη δω. Θα είναι μόνο στο όνειρό μου, πουθενά άλλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω παράπονα από το σταθμό. Καταλαβαίνω ότι έχει οικονομικό πρόβλημα, όλα τα άλλα. Αλλά ο Αποστόλης το παραξήλωσε. Μπορεί να θέλει να προπαγανδίζει τον Περισσό, εντάξει το ξέρουμε, το τακάκι του, δικαίωμά του, αλλά εμείς περιμένουμε λίγο να χαμογελάσουμε. Δεν αντέχουμε πλέον τόση τραγωδία. Σταματήστε την τραγωδία. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα αλλάξουμε σταθμό τελικά. Δεν θέλουμε λίγο χιούμορ. Ας πιστεύει ό,τι θέλει. Κάνει τον Ινστρούκταρα, γιατί κι αυτός πήγε με υποστηρίζει τον Κούλι. Βασικά, είναι έντεχνο αυτό. Ναι. Εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά θέλουμε χαμόγελο. Θα ξαναβάλουμε Τσίπρα και Πολάκη, έχετε δίκιο. Ο Πολάκης, τώρα μη μου λέτε σαχλαμάρες. Δεν θέλετε γέλιο, δεν είπατε κάτι να γελάσουμε. Άλλαξε και το παίζει αρχαία τραγωδία, δεν το ξέρουμε. Μας μαυρίζει την ψυχή. Μια μεταμνημόσυνα στις τραγουδίστρες, μια ό,τι τραγικό υπάρχει, μας αραδιάζει. Ποιος είναι ο ρόλος του? Και λίγα μας συμβαίνουν, να ξέρετε. Διαμαρτύρομαι και συμμαζευτείτε. Βεβαίως, και καλά κάνετε. Έχουμε άλλη τραγωδία. Εγώ έχω να πω και λίγα μας συμβαίνουν. Ε? Να είστε καλά, λέω, πάντα τέτοια, γεια. Τι ωραία που είναι αυτή η κυρία. Αυτή η κυρία είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι, άλλη τραγωδία. Μα πια. Δεν αντέχουμε άλλη τραγωδία. Είδε και λέει τα ίδια που λες και εσύ. Ότι υποστηρίζουμε έντεχνα. Έντεχνα, είναι έντεχνο λέει αυτό. Τον Γκούλη, τον Γκούλη είπε. Οπότε, όχι, άλλη τραγωδία. Να, ένα αίτημα μια κυρία που θέλει χιούμορ. Βεβαίως. Τι είναι αυτά, κάτι και λίγο μεγάλη Παρασκευή. Κάνουμε μνημόσυνα στι τραγουδίε τη Μαρία Δημητριάδη, εννοεί προφανώς από την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι. Ωραία είναι αυτά, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, ευχαριστούμε την κυρία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, θα πάμε σε. Α, πριν πάμε σε διαφημίσεις, εδώ η Φωτεινή. Επίσης, πρέπει και από κάπου να έχουμε να κρατηθούμε κι εμείς κατά καιρούς. Αλλά το εξηγήσαμε. Ναι, προφανώς. Δεν χρειάζεται. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος εξήγησης. Ωραία. Για πες, η Φωτεινή. Η Φωτεινή, εδώ η φίλη σου, που ναι. Παίρνει συνέχεια, θυμάται ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια συντροφικών εκπομπών της Πέμπτης. Οι οποίες ξεκίνησαν Τετάρτη. Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου του 2014, είχε ένα πρόβλημα τεχνικό εδώ σταθμός και σβήστηκαν όλα. Και επειδή δεν προλαβαίναμε, έγινε μια παρά αυτό. Είπαμε, μπήκαμε μαζί εδώ να. Γιατί καταστράφηκαν ό,τι είχαμε προγραμματίσει για την εκπομπή. Χάθηκαν δηλαδή. Και στεριώσαμε μετά που. Και στεριώσαμε, ήρθαν και εκλογές μετά και λέμε να το κάνουμε συνέχεια. Και βγάζει συμπέρασμα. Τα χρόνια περνούν πολύ γρήγορα για όλους, εκτός από τον Αποστόλη. Έτσι. Όχι, εγώ έχω να σου πω ότι τον βλέπω κάθε μέρα. Το έχει οριμάσει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολύ όριμος. Πολύ κομψός τρόπος να πεις ότι έχει γεράσει ο άλλος. Θα πω ότι υποφλαμπουράζει για ωραία, τον ναι, Τζίπρα. Κάποτε συμβουλεύαμε τον Αποστόλη. Τώρα όλους μας στο Μαξίμου, στο Ωρίαλ, μας συμβουλεύει ο Αποστόλης. Έτσι. Είπε την παπάντζα ο Φλαμπουράς. Είσαι ένας Φλαμπουράρης. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή πήρες το Φλαμπουράρι πάνω σου, ναι. Το φτυκιό. Ευχαριστώ να σου πολύ. Βλέπω εδώ ένας άλλος φίλος λέει, είδα Βαρουφάκη στο Φλίσβο την Κυριακή να κάνει βόλτα με το σκύλο του. Πόσο σε θυμήθηκα ρε Αποστόλη όταν τον υποδέχτηκα εγώ δηλαδή, στο Υπουργείο Οικονομικών. Γέλαγα μόνος μου, Δημήτρης. Ωραία. Είναι ένας άνθρωπος σαν όλους μας ο Βαρουφάκης. Ναι, ένας από εμάς. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις γιατί τις έχουμε ξεχάσει. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Όλοι οι άλλοι από κάτω έκαναν κολοσσαίο λάθος. Που δεν είχαν κάτσει κάτω. Μιλάει ο Τσίπρας, δεν τον χάνεις. Πώς γίνεται αυτό. Και όμως γίνεται, έχουν κριτήρια. Δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Γιατί είναι δεξί περισσότερο. Δηλαδή δεν ξέρουν τη μαύρη οχιά και τον Τσίπρα όταν μιλάει ότι βγάζουν το ίδιο γέλιο. Λοιπόν, ο Καμένος, επειδή είναι πολύ σοβαρός πολιτικός, ναι. Δεν ανέχεται πολλά-πολλά. Ναι, και όταν κάτι πάει στραβά, μπορεί και να φύγει από τη Βουλή. Εμείς, αυτούς οι οποίοι διαφωνούν, τους διαγράφουμε. Τους διαγράφουμε. Κοιτάξτε κάτι. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, ακούστε κάτι. Μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Να υπάρχει η αθλειότητα, να μιλάει για αλκοοτέστ. Οι βουλευτές, εγώ σηκώνομαι και φεύγω από τη Βουλή τώρα. Μόνον οι φούλες τα λέμε. Μην πας. Δεν δέχτηκε να του λέει ο Καράογλου για αλκοοτέστ, αλλά για τις νηφούλες είναι σωστή η Βουλή και θα φύγει κιόλας από τη Βουλή ο Καμένος, γιατί δεν μπορεί το επίπεδο της Βουλής. Μα τι να αν το επίπεδο είναι χαμηλό, ο βασικός πρωταγωνιστής είναι ο Καμένος. Άμα φύγει ο Καμένος, αυτομάτως ανεβαίνει 5 κλίμακες στο επίπεδο της Βουλής. Με τη μία. Θέλει κανένα δυο, ναι, ακόμα. Ναι, να θέλει πολλές κλίμακες να ανέβει, αλλά. Όχι, κανένα δυο να φύγουν ανεβαίνει. Ακόμα. Ναι, ναι θέλει, είναι βασικός σε όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή έχει πολλά και έχει Άδωνη, έχει Βορύδη. Αλλά έχει πάρα πολλούς. Ναι, ναι, ναι, θέλω να πω. Κοινοβουλευτική ομάδα ολόκληρη έχει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ευτυχώς όμως μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά, ο οποίος όπως όλοι γνωρίζουμε είναι των καθαρών λύσεων. Πήρα όμως το ρίσκο, έχοντας την τόλμη την πολιτική. Να ζητήσω καθαρές λύσεις, καθαρές λύσεις, καθαρές λύσεις και από τον μέχρι χθες κυβερνητικό μετέρο, αλλά και από το σύνολο της εθνικής αντιπροσωπείας. Αν για κάτι δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι στη θέση του Πρωθυπουργού, είναι ότι δεν είχα το θάρρος να αναλάβω στη Βουλή και στο λαό σε κρίσιμες στιγμές ευθύνες. Μα δεν είμαστε όλοι παρόντες. Δεν ξέρουμε τι κάνει ο Τσίπρας. Εντάξει, υπολογίζεται. Ξεχνάμε και κάποια πράγματα τώρα. Είναι αντίστοιχο με το ότι εγώ στο γραφείο μου δεν έχω κλούβες. Κάθε μέρα περνάμε τη Βασιλίση Σοφίας. Βλέπουμε δύο κλούβες ή και τρεις όταν έχει διαδηλώσεις. Όχι στο στην γραφείο πάνω, του. Είναι στην άκρη του δρόμου, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, είναι στην αρχή της, μιλάει για καθαρές λύσεις ο Αλέξης Τσίπρας που βγήκε ένα όχι 62% και το έκανε ναι σε μια εβδομάδα. Ήταν καθαρή λύση αυτό. Έχετε φαγωθεί. Τι έχουμε φαγωθεί. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε να, καμία χώρα. Και πρωτοπόρος. Α, εντάξει. Τίποτα ναι. Δεν εκτιμάται. Όντως έχεις δίκιο. Τόπο, τίποτα. Και πάντα αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτή την ιδέα έχει ο ίδιος. Δεν θυμάσαι τις 2-3 φορές που έχει παραιτηθεί. Ναι. Αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που κοροϊδέψε το λαό. Δεν θυμάσαι. Μα δεν κοροϊδέψε το λαό. Και εμείς δεν κάναμε δεκτή την παρέτηση. Ναι. Όπως ο ίδιος δεν κάνει δεκτές παρέτησης. Πώς δεν έκανε τώρα τη Παπακώστα. Και λέει, θυμάσαι που είχε πει όταν είχε αναλάβει, είχε σπάσει μάλιστα και η φωνή του τότε, δεν είχε δακρύσει, είχε σπάσει λίγο η φωνή που ήταν. Κάθε λέξη του συντάγματος. Κάθε λέξη του συντάγματος. Ναι, ναι, ναι. Όντως όλα αυτά που γίνανε τώρα, τυπικώς σύμφωνα με το Σύνταγμα, ισχύουν. Γιατί έχει 151, όμως το Σύνταγμα δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί να περιγράψει ότι δεν μαζεύεις από που να είναι βουλευτές τη χάρπα του και του κολλά και φτιάχνει μια ψεύτικη πλειοψηφία. Γιατί ο ελληνικό λαό δεν ψήφισε το Δανέλη γι' αυτό, δεν ψήφισε την Παπακώστα γι' αυτό, δεν ψήφισε την Κουντουρά γι' αυτό. Ότι γιατί ψήφισε το Δανέλη, α πούμε. Για να είναι σε ένα άλλο κόμμα ποιο απέναντι. Κόμμα. Το ότι ποτάμι. Αυτό το κόμμα, το άλλο το ποτάμι, για ποιο λόγο υπάρχει. Δηλαδή και ό,τι διαλύεται ότι θα κολλάει σε μια κυβέρνηση. Γι' αυτό μπήκε αυτό το κόμμα μέσα. Αυτό, δεν μπήκε γι' αυτό. Ο Καμένο, οι Λεβέντιδε είναι σε περίπτωση. Τι είναι, αμορτισέρ του συστήματο είναι. Ωχ, βαριές κουβέντες και πολύ γενικές. Δεν μπορούσα και εγώ, κρατιέμαι. Και είναι σύστημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι ιδεολογικά, ας πούμε, αυτά τα κόμματα πίσω βασισμένα. Εν πάση περιπτώσει, ψηφίστηκαν για κάποιες άλλες θέσεις. Ψηφίστηκαν για αυτό το λόγο ακριβώς. Υπήρξαν για αυτό το λόγο ακριβώς. Στηρίχθηκαν για αυτό το λόγο ακριβώς. Σε περίπτωση διαθέματα. Που κάτι γίνει περίεργο. Το γενικό, την γενική να σκορπίσουν κουβέντα, να σώσουν την κατάσταση. Ωραία. Τη γενική κουβέντα περί συστήματος, η οποία δεν θα την κάνουμε τώρα, δεν μας παίρνει και ο χρόνος, είναι πολύ γενική. Όσοι ψήφισαν ποτάμι, δεν ψήφισαν για να πάνε οι βουλευτές τους. Το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Σωστό, ψήφισαν να ακούσουν το Σταύρο να λέει 20 χρόνια αλήθεια επειδή έκανε τηλεόραση. Πάντως δεν ψήφισαν για να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και κυρίως δεν ψήφισε την Κουντουρά και τον Κόκαλη που λένε δεν θα ψηφίσουμε Μακεδονία και τελικά θα ψηφίσουν Μακεδονία. Mm-hmm. Θέλω να πω, είναι άσπρο μαύρο, πώς αλλιώς να το πούμε. Βοράς Νότος. Άμπουτ Κοστέλο. Ας το πούμε και έτσι όπως θέλεις. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για τις καθαρές. Παίρνει μετά το λόγο ο Καμένος, μια που είπαμε Κουντουρά, γιατί και εκεί θα γίνει κανένα σκηνικό μεγάλο οικονόμου Λεβέντη. Καμένος Κουντουρά. Και έχω του να έλεγε, έχω βγει στο YouTube τα πάντα. Μα είναι δυνατόν να υπάρξουν βουλευτές που θα ψηφίσουν αυτή τη συνθήκη και η ίδια ψηφίζει τη συνθήκη για να παραμείνει στην καρέκλα της. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και για αυτούς οι οποίοι εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό για να τους εκπροσωπήσουν. Όπως επίσης θέλω να σας πω ξεκάθαρα, δεν περίμενα από τον Πρωθυπουργό μετά από 4 χρόνια που τον κρατήσαμε στην κυβέρνηση. Που τον έκανα πρωθυπουργό για να ξέρει τι Έλληνες. Που τον έκανα πρωθυπουργό για να ξέρει τι Έλληνες. Να δεχτεί μια τέτοια συναλλαγή. Δεν το περίμενε. Έπεσε από τα σύννεφα. Ένα ηθικό παιδί. Το Σοκρότο που ακούστηκε. Ένα ηθικό παιδί από την Κυψέλη. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να κάνει. Τον εγώ επιμένω. Βλέπει τον Τσίπρα. Με τις καταλήψεις του, τις πορείες του. Αριστερό. Τον έχεις, ας πούμε, για ανήθικο, ας πούμε. Κατέθεσε, ή ευκαιριακό. Κατέθεσε λουλούδια στην Κεσαριάνη. Αυτός δεν μπορεί να είναι απατεώνας. Ναι, τι μπορεί να συζητήσουμε μετά από αυτό. Όχι. Ούτε θα κοροϊδέψει τον Καμένο. Απ' την άλλη, βλέπεις τον Καμένο. Είναι δυνατόν κάποιος να κοροϊδέψει τον Καμένο έτσι όπως τον βλέπεις. Όχι. Τόσο καλό. Το τόσο ευαίσθητο. Που δάκρυσε. Ήταν 2 μέρες που δάκρυσε συνέχεια. Πότε. Όταν παρέδωσε στον Αποστολάκη. Α, ναι. Όταν έφυγε. Και ούτε ένα ζεμπέκικο, Και ούτε ένα ζεμπέκικο. Όχι, δεν χορεύει. Δεν θυμάσαι εκείνα τα ωραία που Άκης χορεύε ζεμπέκικο μέσα στο γραφείο. Θα... Και κλακαδόρος ο Βερίκιος από δίπλα. Ήταν ο Ζάλογκος ολόκληρος. Δεν τα θυμάσαι αυτά τα ωραία. Δεν είχε. Δηλαδή στις παραλαβές, παραδόσεις παλιά. Γι' αυτό πέταξαν από πάνω τα μοιράζ. Ήταν το ζεμπέκικο, ας πούμε. Τι... Ναι, ήταν για να ανακαλύψουν το γοερό κλάμα του Πάνου Καμένου. Από την κοροϊδία του Αλέξη Τσίπρα. Αν αυτά τα λέει 2 μέρες αφού έφυγε. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Το σύστριγκλο. Θα πιαστούν θα γίνει ξύλο. Μάδο τέτοιο. Θυμάσαι που είχε πάει στην Κλαθμόνος και είχαν αγκαλιαστεί. Τώρα θα πάνε να αγκαλιαστούν για σούμο. Α, που σήκωνε και το παντελόνια εκεί που πήγε να βγει κοιλιά, πάλευε, πάσκιζε. Ναι, που τότε ήταν και πιο κάτω σε κοιλά, δεν ήταν όπως είναι τώρα, που από τη στεναχώρια τα έχει πάθει αυτά. Έχει ξεφύγει, ναι, έχει ξεφύγει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι. Πολλά βάσανα κρατάει μέσα. Αυτό είναι, αυτό είναι. Και φουσκώνει. Κάποια δεν είναι χοντρός. Έσκασε. Δεν είναι χοντρός. Είναι ότι κρατάει πολλά μέσα. Να ακούσουμε και το τελευταίο που είναι για τον Κοντζιά. Ο Κοντζιάς έχει κάνει πολλά εγκλήματα τέτοιου είδους σε πολλές υποθέσεις. Σε αρκετές σταματήσαμε. Και να σας πω κάτι. Μόνο και μόνο που δεν εμπλέκει τους διπλωμάτες σε αυτές τις συνομιλίες και βάζει διάφορα γκουρπόσκουλα του Παπανδρέου. Του Γεωργάκη του Παπανδρέου είναι ο Κοντζιάς. Τι είναι ο Κοντζιάς. Ο Κοντζιάς υπήρξε διακινητής της τσάντας του Γεωργάκη. Του μεγαλύτερου ολετήρα που πέρασε από τη χώρα. Αυτού που παρέδωσε τη χώρα στους δανειστές. Αυτός είναι ο Κοντζιάς. Είπε διακινητής τσάντας ή τσόντας. Τσάντας. Σφαχτείτε κορίτσια, σφαχτείτε τέλειο. Και είχε το διακινητή του Γιωργάκη επί 3 χρόνια και τον εμπιστευόταν όπως δήλωσε πέρυσι τέτοια εποχή ότι εμπιστεύομαι τον Κοντζιά. Ναι. Το ναι. Διακινητή της τσάντας του Γιωργάκη. Τσάντα, είναι ένα έργο κι αυτό. Στα καλά καθούμενα όλα αυτά. Και ενώ πήγαιναν τόσα καλά όλα και είχαμε βγει και στο μνημόνιο, ξαφνικά να έχουμε αυτό τη διαμάχη. Δεν θα μας βγει σε καλό, να το ξέρεις. Δεν είναι καλό. Πάλι με φιλιακό κλίμα βλέπω. Αύριο θα τα πούμε εδώ, θα είμαστε live. Μετά θα αναχωρήσουμε για τους Βόλους. Μετά έχουμε Βόλο. Να πω ότι καλεσμένοι είναι. Γιατί έχω και μια γυναίκα καλεσμένη. Πάντα είναι η Ελευθερία Πάτση. Που την είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Special guest θα είναι η Ελευθερία Πάτση και στο Βόλο και στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινώσουμε και επόμενες βέβαια παραστάσεις μετά. Οπότε Παρασκευή Βόλο, Σάββατο Θεσσαλονίκη, Lab Art Βόλο, Μήλος Club Θεσσαλονίκη. Τώρα διαφημίσεις και σε λίγο μαγαζί. Γεια σας.